महाभारत विराट पर्व अष्टात्रिंशोध्याय। उत्तर कुमार का भय और अर्जुन का उसे आश्वासन देकर रथ पर चढ़ाना। वैसम्पायनवाच स राजधान्या निर्याज वैराटीरकुतो भयः प्रयाहित्य ब्रवीत्सूतं यत्र ते कुरवो गताः। वैसम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजधानी से निकलकर विराट कुमार उत्तर ने सर्वथा निर्भय हो सारथी से कहा, बृहंडले, जहाँ कौरव गए हैं उधर ही रथ ले चलो। समवेतान कुरुन सर्वान जिगेशु नमजित्य वै गास्ते साम क्षिप्रमादाय पुनरे श्याम्यहम पुरम। मैं यहाँ विजय की आशा से एकत्र होने वाले समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गौवें वापस ले शीघ्र अपने नगर में लौट आऊँगा। ततस्तान चोदयामास तदस्वान पाण्डुनन्दन ते हया नरसिंहेन नोदितावातरंगच आलिखन्त इवाकाशम ओहो कांचन मालिनः। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों को हाँका और उनकी बाग ढीली कर दी। नरश्रेष्ठ अर्जुन के हाँकने पर सोने की माला पहने हुए वो घोड़े हवा के समान वेग से चलने लगे, मानो आकाश में अपने टाप अड़ाते हुए रथ लिए उड़े जा रहे हो। नाति दूरम अथो गत्वा मत्स्य पुत्र नरंजय अवेक्षेताम अमित्रघ्नौ कुरुणाम बलिनाम बलम। थोड़ी ही दूर जाने पर शत्रुहंता विराट पुत्र उत्तर और धनंजय ने महाबली कौरवों की विशाल सेना देखी। श्मशानम अभितो गत्वा आशुसाद कुरुनथ ताम समी बन्द्रभिक्षेताम व्यूढ़ाने काश्य सर्वश। श्मशान भूमि के समीप जाकर उन्होंने कौरवों को पा लिया। वे दोनों उस समी वृक्ष के आसपास सब ओर सेना का व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरव सैनिकों की ओर देखने लगे। तदनेकम हत्येषां बिभौ सागरोपमं सर्पमाणम इवाकाशे वनम बहुलपादपम। उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्र के समान जान पड़ती थी। जब वह चलती तब ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में असंख्य वृक्षों से भरा हुआ वन चल रहा हो। दद से पार्थिवो रेणुर्जनस्तस्तेन सर्पताम दृष्टि प्रणाशो भूतानाम दिवस्प्रीक कुरुसत्तम। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, कौरव सेना के चलने से ऊपर उठी हुई धरती की धूल अंतरिक्ष को छूती सी दिखाई देती थी, उसके कारण समस्त प्राणियों की दृष्टि का लोप सा हो गया था, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। तदनेकम हदृष्ट्वा गजास्वरथ संकुलम कर्ण दुर्योधन कृपये गुप्तम सांतनवेन च द्रोणेन च सपुत्रेण महेश्वासेन धीमता हिष्टरोमां भवेन विघ्नः पार्थं वैराटिरब्रवीत। वह भारी सेना हाथी घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा और महान धनुर्धर एवं परम बुद्धिमान द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर विराट पुत्र उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, उत्तर उवाच नो सहे कुरुभिर्युद्धम रोमहर्षम हि पश्य मे बहु प्रवीर मत्युग्रम देवैरपि दुरासदम। उत्तर बोला, बृहन्नले, मुझ में कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, क्योंकि देखो भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। इस सेना के भीतर बहुतेरे बड़े बड़े वीर हैं, यह बड़ी भयानक जान पड़ती है। इसे परास्त करना तो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। प्रतियोद्धुम न सक्षामि कुरुसैन्यमनन्तकम् न संशय भारती सेनाम प्रवेष्टुम भीम कार्मुकाम। कौरवों की सेना का कहीं अंत नहीं है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। भयानक धनुष वाली भरतवंशियों की इस विशाल वाहिनी में प्रवेश करना तो दूर रहे, मैं उसके संबंध में बात भी नहीं कर सकता। रथनागा स्वकलिलां पत्ते ध्वज समाकुलां दृष्ट्वैव हि परानाजौ मन प्रव्यथितैव मे। रथ हाथी और घोड़ों से यह कौरव दल खचाखच भरा हुआ है, पैदल सिपाहियों और असंख्य ध्वजाओं से व्याप्त हैं, इसलिए रणभूमि में इन शत्रुओं को देखकर ही मेरा हृदय व्यथित सा हो गया है। यत्र द्रोणश्च भीष्मश्च कृपकर्णो विमंसति अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदस्यश्च बालिकः दुर्योधनस्य तथा वीरो राजा च रथनाम्बरः द्वितीयं मन्तो महेश्वासा सर्वे युद्ध विशारदा। जहाँ द्रोण भीष्म कृप कर्ण विमंसति अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त बालिक तथा रथियों में श्रेष्ठ वीर राजा दुर्योधन है, जो सबके सब तेजस्वी महान धनुर्धर और युद्ध की कला में प्रवीण है। मत्ताय महानागा युक्त ध्वज पताकिन नीतिमंतो महेश्वासा सर्वास्त्र कृत निश्चया दुर्जया सर्वसैन्यानां देवैरपि सवासवैः पताकिनश्च मातंगाः सद्ध्वजाश्च महारथाः विप्रकेणा कृतोद्योगा वाजिनश्चित्रभूषिताः तान् जेतुं समरे शूरान् दुर्बुद्धिरहमागतः। ये कौरवीर मद से उन्मत्त हुए महान गजराजों के समान जान पड़ते हैं। ये सबके सब ध्वजा पताकाओं से युक्त नीति निपुण महाधनुर्धर तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या का सुनिश्चित ज्ञान रखते हैं। इन पर विजय पाना संपूर्ण सेनाओं के लिए ही नहीं, इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। इनके हाथियों पर भी पताकाएं फहरा रही हैं, बड़े बड़े रथ ध्वजाओं से सुशोभित हो रहे हैं, विचित्र आभूषणों से आभूषित घोड़े चारों ओर फैलकर विजय के लिए उद्योगशील प्रतीत होते हैं। ऐसे शूरवीर कौरवों को युद्ध में जीतने के लिए मैं दुर्बुद्धि बालक कहाँ आ गया। दृष्ट्वैव हि कुरुनेतान व्यूढानेकान् प्रहारिणः ऋषितानि चरोमाणि कस्मलं चागतं मम। सेना की व्यूह रचना करके प्रहार के लिए उद्यत खड़े हुए इन कौरवों को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मुझे मूर्छा सी आ रही है। वै सम्पायनवाच अभिजातो विजातस्य मोक्षाद् धूर्तस्य पश्यतः परिदेवयते मंदः सकाशे सभ्यसाचिनः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय मूर्ख उत्तर एक साधारण कोटि का मनुष्य था और छद्मवेशधारी सभ्यसाची अर्जुन असाधारण वीर थे, अतः उनके प्रभाव को न जानने के कारण वह मूर्खतावश उनके पास रहकर भी उन्हीं के देखते देखते यो विलाप करने लगा। त्रिगर्तान में पिता जात शून्य संप्रणीम धायमाम सर्वाम सेनामुपादाय नमे संति सैनिकाः सोहम एको बहुन बालः कृतास्त्रान् कृतश्रमः प्रतियोद्धुम न सक्षामि निवर्तस्व बृहन्नले। बृहन्नले, मेरे पिता सूने नगर में उसकी रक्षा के लिए मुझे अकेला रखकर स्वयं सारी सेना साथ ले तिगर्तों से युद्ध करने के लिए गए हैं। मेरे पास यहाँ कोई सैनिक नहीं है, मैं अकेला बालक हूँ और मैंने अस्त्र विद्या में अभी अधिक परिश्रम भी नहीं किया है। ऐसी दशा में अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और प्रौढ़ अवस्था वाले इन बहुसंख्यक कौरवों का सामना मैं नहीं कर सकूंगा, अतः तुम रथ लेकर लौट चलो। बृहन्नल उवाच भयेन दीन रूपोऽसि द्विषतां हर्षवर्धनः न च तावत् कृतं कर्म परहि किञ्चित् द्रणाजिरे। बृहन्नल ने कहा, राजकुमार तुम भय के कारण दीन होकर शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो शत्रुओं ने युद्ध के मैदान में कोई पराक्रम भी नहीं प्रकट किया है। स्वयमेव च मामार्थ वह माम कौरवान् प्रति सोहम त्वाम तत्र नेष्यामि यत्र हि ते बहुला ध्वजा। तुमने स्वयं ही कहा था कि मुझे कौरवों के पास ले चलो, अतः जहाँ ये बहुत सी ध्वजाएँ फहरा रही है वहीं तुम्हें ले चलूँगा। मध्यमामेश गृध्राणाम कुरुणाम आततायिनाम नेष्यामि त्वाम महाबाहो पृथिव्याम अपि युध्यताम। महाबाहो, जैसे गिद्ध मांस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जो गौओं को लूटने के लिए यहाँ आए हैं उन आताताई कौरवों के भी तुम्हें ले चलती हूँ। यदि ये पृथ्वी के लिए भी युद्ध थानेंगे तो उसमें भी मैं तुम्हें ले चलूँगा चलूँगी। तथा स्त्रीषु प्रतिश्रुत्य पौरुषं पुरुषेषु च कथमानोऽभिनिर्याय किमर्थं न युयुष्यते। तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच कौरवों को हराकर अपने गोधन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ के विषय में अपनी श्लाघा करते हुए युद्ध के लिए निकले थे, फिर अब क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। न ते त्विजित्य गास्तास्त्वं गृहान वहि प्रत्याश्यसि प्रहसिष्यन्ति वीरास्त्वां दरा नार्यस्य संगताः। यदि उन गौवों को बिना जीते ही तुम घर लौटोगे तो वीर पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यत्र तत्र स्त्रियां और पुरुष एकत्र हो तुम्हारा उपहास करेंगे। अहमप्यत्र सहरंध्याख्याता सारथ्य कर्मणे न च सक्षाम निर्जित्य गाह प्रयातम पुरम प्रति। मैं भी सहरंध्र के द्वारा सारथ्य के कार्य में कुशल बताई गई हूँ, अतः अब गौवों को जीत कर वापस लिए बिना मैं नगर में नहीं जा सकती। स्तोत्रेण चैव सहरंध्या तव वाक्येन तेन च कथम न युद्धेयम् अहम् कुरुन् सर्वान् शिरोभव। सैरंध्री, और तुमने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर मेरी बहुत स्तुति प्रशंसा की है, फिर संपूर्ण कौरवों के साथ मैं ही क्यों न युद्ध करूं? तुम दृढ़तापूर्वक डट जाओ। उत्तर उवाच कामं हरन्तुमस्यानां भूयान् स कुरुबोधनम् प्रहसन्तु च मां नार्यो नरः वापि बृहन्नले संग्रामेण च कार्यं मे गावो गच्छन्तु चापि मे शून्यं मे नगरं चापि पितुश्चैव बिभेम्यहम्। उत्तर बोला, बृहन्नले, भारी संख्या में आए हुए कौरव भले ही मत्स्य देश का सारा धन इच्छानुसार हर ले जाए, स्त्रियां अथवा पुरुष जितना चाहे मेरा उपहास करें तथा मेरी गौवें भी चली जाएं, किंतु इस युद्ध में मेरा कोई काम नहीं है। मेरा नगर सूना पड़ा है, पिताजी उसकी रक्षा का भार मुझे दे गए थे, मैं पिताजी से डरता हूँ, इसीलिए यहाँ नहीं ठहर सकता। वै सम्पायन वाचन इत्युक्त्वा प्राद्रबद्धेतो रथात् प्रस्कन्ध्य कुण्डली त्यक्त्वा मानं च दर्पं च विसृज्य सतरं धनुः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर मान और अभिमान को त्याग कर बाण सहित धनुष को वहीं छोड़कर कुंडलधारी राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और भयभीत होकर भाग चला। बृहन्नल उवाच नैष शूरः स्मृतो धर्म क्षत्रियश्च पलायनम् श्रेयस्तु मरणम् युद्धे न भीतस्य पलायनम्। तब बृहन्नला ने कहा, राजपुत्र, राजकुमार, क्षत्रिय का युद्ध से भागना सूरवीरों की दृष्टि में धर्म नहीं है। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है। वैशंपायन वाच एव मुक्त कौंतेय रथोत्तमात् तमन्वधावद्धावन्त राजपुत्रं धनंजयः दीर्घां वेणीं विधुन्वान् साधुरक्ते च वासथे विधूय वेणीं धावन्तम् अजानन्तोऽर्जुनं तदा सैनिका प्राह संकेचित् तथा रूपम् अवेक्षतम् तम शीघ्रम् विधावन्तम् संप्रेक्ष्य कुरुवो ब्रुवन्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर कुंती नंदन धनंजय भी उस समय रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी चोटी हिलाते और लाल रंग की साड़ी एवं दुपट्टे को फहराते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े। उस समय चोटी हिला हिला कर दौड़ते हुए अर्जुन को उस रूप में देखकर उन्हें न जानने वाले कुछ सैनिक ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्हें शीघ्र गति से दौड़ते देख कौरव आपस में कहने लगे, काये सवेश संचन्नो भस्मन्वे बहुताशन किंचिदस्य यथा पुंस किंचिदस्य यथा श्रिय। यह कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी के वेश में छिपा है? इसकी कुछ बातें तो पुरुषों जैसी है और कुछ स्त्रियों जैसी। सारूप्यम अर्जुनस्येव क्लीब रूपम बिभर्ति च तदेव दक्षिरो ग्रीवम तौ बाहु परिघोपम तद्वदेवाश्च विक्रांतम नायमंडो धनंजयान। इसका स्वरूप तो अर्जुन से मिलता जुलता है, किंतु वेशभूषा इसने नपुंसकों जैसी बना रखी है। देखो न, वही अर्जुन जैसा सिर है वैसे ही ग्रीवा है, वे ही परिघ जैसी मोटी भुजाएं हैं और उन्हीं के समान इसकी चाल ढाल है। अतः यह अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अमरेश देवेंद्रो मानुषेशो धनंजय एक कोष्मान पायान अन्यो लोके धनंजयात। मनुष्यों में धनंजय का वही स्थान है जो देवताओं में इंद्र का है। संसार में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन वीर है जो अकेला हम लोगों का सामना करने के लिए चला आए। एक पुत्रो विराटस्य शुंडे सन्निहितः पुरे स एष कुल निर्जातो बाल भावान पौरुषात्। विराट के सुने नगर में उनका एक ही पुत्र देख रेख के लिए रह गया था, सो यह बचपन मूर्खता के कारण हमारा सामना करने के लिए चला आया, अपने पुरुषार्थ से प्रेरित होकर नहीं। शत्रेण ऊनम छन्नम हे चरंतम पार्थम अर्जुनम उत्तर सारथिम कृत्वा निर्यातो नगरात बहिः। निश्चय ही कपट वेश में छिपे हुए कुंती पुत्र अर्जुन को अपना सारथी बनाकर उत्तर नगर से बाहर निकला था। स नो मन्यामहे दृष्ट्वा भीत एष पलायते तम नूनम एष धावन्तम् दिगच्छति धनंजयः। मालूम होता है हम लोगों को देखकर यह बहुत डर गया है, इसीलिए भागा जाता है और ये अर्जुन अवश्य ही उस भागते हुए राजकुमार को पकड़ लाना चाहते हैं। वै सम्पान वाच इति स्म कुरव सर्वे मिमृथंत पृथक पृथक न च व्यवसितुं किंचे उत्तरं शक्नुवन्ति ते छन्नम तथा तम सत्रेण पांडवम प्रेक्ष भारत। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत इस प्रकार सभी कौरव अलग अलग विचार विमर्श करते थे, किंतु छद्मवेश में छिपे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा उत्तर को देखकर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते थे। दुर्योधन उवाचेदम सैनिकान रथ सत्तमान अर्जुनो वासुदेवो वा रामः प्रद्युम्न एव वाम तेहि न प्रतिसंयातो संग्रामे न च शक्नुयो अन्यो वा क्लिबरूपेण यथा गच्छेत् गवां पदम् अर्पयित्वा शरैः शिक्ष्णैः पातयिष्यामि भूतले कथमेकतरस्तेषां समास्तां योधयेत् कुरुन् अर्जुनो वेत चेतेन न व्यवस्यन्ति ते पुनः। इति स्म कुर्व सर्वे मन्त्रयन्तो महारथा दृढवेदी महान् सत्वः शक्रतुल्यपराक्रमः अद्यागच्छति ये योद्धुं सर्वं संशयितं बलं नाचाप्यन्यं नरं तत्र व्यवस्यन्ति धनञ्जयात्। उस समय दुर्योधन ने रथियों में श्रेष्ठ समस्त सैनिकों से इस प्रकार कहा, अर्जुन श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। यदि कोई दूसरा मनुष्य ही हिंजड़े का रूप धारण करके इन गौवों के स्थान पर आएगा तो मैं उसे अपने तीखे बाणों से घायल करके धरती पर सुला दूंगा। यह उपर्युक्त वीरों में से ही कोई एक ही हो तो भी अकेला समस्त कौरवों के साथ कैसे युद्ध कर सकता है। उधर यह अर्जुन ही तो नहीं है, नहीं वे नहीं जान पड़ते। इस प्रकार आपस में मंत्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अर्जुन के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाते थे। कई एक कहने लगे कि अर्जुन की शक्ति महान है, उनका पराक्रम इंद्र के समान है, वे दृढ़तापूर्वक शत्रुओं का वेधन करने वाले हैं। यदि वे ही आज युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तब तो समस्त सैनिकों का जीवन संशय में पड़ गया। वे इस मनुष्य को वहां अर्जुन से भिन्न भी नहीं निश्चित कर पाते थे। उत्तरम तो प्रधावन्तम् अभिद्रुत्य धनंजयः गत्वा पदशतम् तुल्यम् केशपक्षे परामृशत। उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तर का पीछा करके 100 कदम दूर जाते जाते उसके केश पकड़ लिए। शोर्जुटेत परामृष्ट पर्य देव यदार्थवत बहुलम कृपणम चैव विराटस्य सुतस्तराम। अर्जुन के द्वारा पकड़ लिए जाने पर विराट पुत्र उत्तर बड़ी दीनता के साथ आर्त की भांति विलाप करने लगा। उत्तर उवाच शृणुयास्त्वं हि कल्याणी बृहन्नले सुमध्यमे निवर्तय रथम क्षिप्रम जीवन भद्राणि पश्यति। उत्तर भोला सुंदर कटी वाली कल्याणमयी बृहन्नले, तुम मेरी बात सुनो, मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहे तो वह अनेक बार मंगल देखता है। सात कुंभस्य शुद्धस्य शतम निष्कान्दतामिते मणिनष्टौ च वै दुर्यान एव बद्धान महाप्रभान। मैं तुम्हें शुद्ध सुवर्ण की 100 मोहरे देता हूँ, साथ ही अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण जटित 8 वैदुर्य मणियाँ भेंट करता हूँ। हेम दंड प्रतिच्छन्नम रथम युक्तम च सुव्रतैः मत्ताश्च दशमातंगान मंचमाम त्वं बृहन्नले। इतना ही नहीं, उत्तम घोड़ों से जुते हुए तथा सुवर्ण में दंड से युक्त 1 रथ और 10 मत वाले हाथी भी दे रहा हूँ। बृहन्नले, यह सब ले लो, किंतु तुम मुझे छोड़ दो। वै सम्पायन वाच एवमादीन वाक्यानि विलपन्तम् अचेतसम् प्रहस्य पुरुषव्याघ्रो रथस्यान्तिकमानयत। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर इसी प्रकार की बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो रहा था। पुरुष सिंह अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए उसे रथ के समीप ले आए। अथैनम अब्रवीत पार्थो भयार्तम दष्ट चेतसम यदि नो सहसे योद्धुम शत्रुवे शत्रुकर्षण एहि बेतम भयानम यक्षम युद्ध्यमानस्य शत्रुभिः। जब वह भय से आतुर होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा तब अर्जुन ने उससे कहा, शत्रुनाशन, यदि तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो मैं उनसे युद्ध करूँगा, तुम मेरे घोड़ों की बागडोर संभालो। प्रयाहे तद्रथानेक मद्बाहुबल रक्षित अप्रधिष्य तमम घोरम गुप्तम वीर महारथ। तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो, इस रथ सेना की ओर चलो जो महारथी वीरों से सुरक्षित घोर एवं अत्यंत दुर्धर्ष है। माम भयस्वम राजपुत्राग्र क्षत्रियोषि परम तप कथम पुरुष शार्दूल शत्रु मध्ये विशीदसी। राजपुत्र शिरोमणि भयभीत न हो, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर तुम क्षत्रिय हो, पुरुष सिंह तुम शत्रुओं के बीच में आकर विषाद कैसे कर रहे हो। अहम वह कुरभिर्योत्से विजय श्यामी चते पसुन प्रविश्य तद्रथानेकम अप्रधिष्यम दुरासदम। देखो मैं इस अति दुर्धर्ष तथा दुर्गम रथ सेना में घुसकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लाऊंगा। यंता भव नरश्रेष्ठ जो से हम कुरभिषः। नरश्रेष्ठ तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे रहो, इन कौरवों के साथ युद्ध तो मैं करूंगा। एवं ब्रह्माणो विभस्तुर्वैराटीम अपराजितः समाश्वास्य मुहूर्तम तमुत्तरम भरतर्षभ तत्एनम विचेष्टेन्तम अकामम भयपीडितम व्रतमारोपयामास पार्थ प्रहृतांबर। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ और कभी परास्त न होने वाले कुंती पुत्र अर्जुन ने उपर्युक्त बातें कहकर विराट कुमार उत्तर को दो घड़ी तक भली भांति समझाया बुझाया। तत्पश्चात युद्ध की कामना से रहित, भय से व्याकुल और भागने के लिए छटपटाते हुए उत्तर को उन्होंने रथ पर चढ़ाया। गांडीवं पुनरादातुम उपाजाताम शमिं प्रति उत्तरम स समाश्वास्य कृत्वा यंतारम अर्जुन। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लेने के लिए पुनः उस समी वृक्ष की ओर गए। उन्होंने उत्तर को समझा बुझाकर सारथी बनने के लिए राजी कर लिया था। इति श्री महाभारते विराट परवड़े गोहरक्षण परवड़े उत्तर गोग्रहे उत्तराश्वासने अष्टाविंशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा से गौओं के अपहरण के प्रसंग में उत्तर के आश्वासन से संबंध रखने वाला 38वां अध्याय पूरा हुआ।